Калі ты веруючая душа і такім з'яўляешся ўжо доўгі час, дык з вопыту ведаеш, што мы, Божыя дзеці, з'яўляемся ўдзельнікамі ў духоўнай барацьбе з нябачным ворагам. І нам была дадзена моцная зброя дзеля таго, каб заваёўваць перамогі над учынкамі сатаны. У 6 раздзеле паслання да Эфесянаў у вершах 11-17 пералічваюцца асобныя інструменты духоўнай зброі, што Бог дае нам для нашай абароны ў духоўнай бітве. У 18 вершы прыгадваецца асаблівы інструмент, пра які мы часамі проста забываемся, менавіта пра малітву. У пасланні да Эфесянаў 6:18 гаворыцца: «Усякаю малітваю і просьбаю малецеся ў любы час духам, і дбайце пра гэта самае з усёй сталасцю і благаннем за ўсіх святых». У малітве мы фактычна гаворым з Богам, калі дзякуем, славім і пакланяемся Яму, але таксама адкрываем Яму свае просьбы. У пасланні да Філіпянаў апостол Павел далей пацвярджае, што малітва сапраўды важная і неабходная, калі піша: «Не турбуйцеся ні пра што, а заўсёды ў малітве і прашэнні з падзякаваннем адкрывайце свае жаданні Богу». Важна тут адзначыць, што ў абодвух месцах гаворыцца, што нам трэба маліцца пастаянна і за ўсё. Інакш кажучы, замест таго, каб адзначаць асаблівыя моманты дня або тыдня для малітвы, нам трэба ўвесь час жыць і заставацца ў духу малітвы, што значыць, само жыццё становіцца для нас адной малітвай, што не перебіваецца. Малітва павінна заставацца нашай першай рэакцыяй, а не апошняй. Я таго погляду, што якраз гэта маецца на ўвазе, калі ў святым пісанні гаворыцца: «Без перастанку малецеся». Дазвольце мне парадзіць вам не абмяжоўваць малітву тым, што вы будзеце маліцца толькі ў вызначаныя часы дня, у асаблівых месцах і толькі на працягу раней адзначанага тэрміну, прыняўшы асаблівую позу. Гэтым я не кажу, што не трэба адасабляць асобны час дня для сур'ёзнай сустрэчы з Богам там, дзе іншыя не будуць перашкаджаць табе. Трэба. Я тут жа толькі падкрэсліваю, што не трэба абмяжоўвацца часам, месцам або абставінамі для асабістай сустрэчы з Богам. Малітва павінна стаць падобнай да працэсу дыхання. Мы пастаянна дыхаем, незалежна ад таго, дзе знаходзімся і чым займаемся. Адно, што мы можам рабіць у дачыненні да малітвы Богу. На працягу дня час ад часу звяртацца да Бога і славіць Яго. Славіць Бога ў малітве ў любы час дня – вось гэта добра. І гэта не значыць, што трэба рабіць гэтак, бо паявілася нейкая асаблівая прычына для гэтага. Не, можна проста так сабе, ў любы час, славіць Бога за ягоную міласць і дабраню нам. Можаш казаць Яму: «Господзе, дзякую Табе, што Ты заўсёды са мною. Я люблю Цябе, Ты дастойны ўсякай славы». Можна напамінаць сабе пра гэта рознымі спосабамі, нават з запісачкамі ў тых месцах, дзе працуем, словамі: «Праславляй Господа». Другое, што павінна паўтарацца ў нашых малітвах, гэта выказванне ўдзячнасці Богу. Нам вельмі карысна час ад часу звяртацца да Бога і выказваць Яму падзяку за ўсё, што Ён робіць у нашым жыцці. Можа, Ён даў нам асаблівае дабраславенне, мо адбылося нейкае такое здарэнне, калі мы дасягнулі новага этапа ў духоўным росце або даведаліся аб тым, што Ён абараняў нас ад нейкай небяспекі. Можам дзякаваць Богу за любую рэч. У першым пасланні да Фесалонікійцаў 5:18 пішацца: «У ва ўсім выказвайце падзяку, бо такая за вас воля Божая ў Ісусе Хрысце». Я перакананы, што сэрца Бога ўзрушваецца нашымі шчырымі выразамі падзякі, асабліва калі мы сустракаем цяжкасці. Нашы выказванні падзякі і славы заблытваюць ворага. Калі ты, мілая душа, пакуль што гэтага не робіш, дык раджу падчас сённяшняга дня. Старайся на працягу дня час ад часу дзякаваць і славіць Бога за дабраславенне. Мне здаецца, што ты проста здзівішся рэзультатам. Менавіта твой погляд і настрой пачнуць мяняцца ў пазітыўны бок. Колькі б мы не хацелі пазбягаць момантаў спакусы, яны ўсё роўна прыходзяць на нас. Христос фактычна сказаў: «Павінны прыйсці спакусы, але гора таму чалавеку, праз якога спакусы прыходзяць». Замест таго, каб старацца пазбягаць спакусаў, нам трэба ў малітве прасіць, каб Бог дапамагаў нам не падавацца ім. Менавіта гэта ж меў на ўвазе Ісус Христос, калі сказаў: «Чувайце, што значыць пільнуйце і малецеся, каб не падацца спакусе. Дух бадзёры, а плоць не душая». Прывядзём прынамсі хоць адзін прыклад. Можа, ў тваім жыцці ёсць некаторыя рэчы, якія аказваюцца спакуслівымі. Напрыклад, можа, ты ведаеш, што будзеш з чалавекам, з якім цяжка жывецца. Пастарайся правесці некаторы час у малітве перад тым, як сустрэнешся з ім. Прасі ў Бога мудрасці і сілы для цярпення, калі будзеш з той асобай. Не думай: «Ай, каб толькі ён не расстроіў мяне». Памаліся Богу і папрасі, каб ён даваў табе патрэбную дапамогу. Скажы яму: «Господзе, мне патрэбна сіла на стрымліванне сябе, бо кожны раз, калі я бываю з гэтым чалавекам, ён расстройвае мяне. Я злуюся і страчваю мір і радасць. Дапамажы мне, Божа, ў гэтай сітуацыі, бо я хачу ва ўсім дагаджаць табе і не падавацца спакусе». Альбо, можа, твая праблема ў тым, што ты зашмат ясі? Калі так, дык раджу перад тым, як прыступаць да стала, памаліцца Богу і папрасіць сілы ў яго не падавацца спакусе. Не прыступайся да стала з боячу, што пераясі, асабліва калі там на стале стаіць твая любімае блюда або дзесерт. Не маліся над ежай, а потым хуценька праглынай яго. Перед тым, як прыступаць да стала, звярніся да Бога ў малітве прыкладна з такімі словамі: «Отец Небесны, мне цяпер патрэбна твая дапамога. Калі ты не дапаможаш мне мець кантроль над сабою, я проста пераем. Я перадаю табе свае жаданне пераядаць і прашу тваёй дапамогі есці тое, што карысна мне і нармальнымі порцыямі. Прашу гэта ў імя Ісуса Хрыста. Амін». Каб мець сілу, твая малітва не мусіць быць доўгай альбо голаснай. Трэба толькі звяртацца да Господа Бога са шчырай малітвай. Слово Божае кажа: «На многае здольная шчырая малітва праведніка». Калі хочаш мець перамогу над сатаной, трэба навучыцца, як маліцца бесперапынна, што значыць у любы час і ў любым месцы. Інакш кажучы, трэба заставацца ў духу малітвы ўвесь дзень і маліцца часта. Трэба тут прыняць пэўнае рашэнне, што будзеш маліцца часта, ў любы час, у любым месцы. Магчымасць маліцца Богу – гэта вялікая прывілея і адкрывае нам бязмежны паток Гасподняй сілы. Малітвай мы можам звязваць усякае зло і усякую рэч, якая супраціўляецца Божай волі, і развязваць усякае дабро, што супадае з Божай волей. Ісус Христос сказаў апостолу Петру і ў некім сэнсе кажа кожнаму свайму паслядоўніку сёння: «Што звяжыш на зямлі, тое будзе звязана ў небёсах, і што развяжыш на зямлі, тое будзе развязана ў небёсах». Тое, што вораг нашай душы хоча скарыстаць на ліха нам, Бог ужывае на дабро нам. Дык вось, паважаны слухач, маліся аб усіх справах, якія тычаць цябе. Маліся каля ложка, на вуліцы, у машыне, у аўтобусе, у малітоўным доме, або проста на дварэ каля хаты. Маліся моўчкі ў душы сваёй, голасна ў прысутнасці іншых і разам з іншымі. Калі будзеш маліцца без перастанку, Гасподняя сіла будзе вылівацца на цябе больш, чым табе цяпер нават і ўяўляецца. І з бегам часу ты ўбачыш значныя змены ва ўсіх галінах свайго жыцця.